İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Kur'an okumaları üzerine genel bir yorum çerçevesinde bugün de Mehmet Ali arkadaşımızla devam edeceğiz. Şu anda gördüğüm kadarıyla burada bulunan bütün arkadaşlar yorumlarını yaptılar. Şu anda burada olmayan bazı arkadaşlar var yorumlarını yapmayan. Mehmet Ali'nin konuşması bitince sorusu olan arkadaşlardan sorularını alayım. O sorular çerçevesinde gereken cevapları vermeye çalışalım. Bugün de böyle tamamlayalım diye düşünüyorum. Buyur Mehmet Ali. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Bu programın hazırlanmasında veya bugüne kadar bu süreye gelişimizdeki bütün katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Özellikle Mehmet abinin aşırı derecede burada bir emeği oldu. Unutmamak lazım. Diğer arkadaşlara da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Kısa bir özet hazırladım. Ancak bunu hazırlarken de bayağı zorlandım. Yani ne söyleyeceğimi tam olarak kestiremedim. Genel bir yorum şeklinde birkaç maddede sınırlandırdım. Biraz önce ilk hafta katılmamıştım ben yorumlarda. Onu dinledim. Aslan'ı veya diğer arkadaşları dinledim. Mehmet abinin yorumunu dinledim. Geçen haftakine katılmıştım. Geçen hafta Saadet Hanım zaten her surede hemen hemen toplumsal anlamda farklı değerlendirebilecek yorumları yapmıştı. Allah razı olsun. Değişik bir gündem oluşturmuştu onun için. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Kur'an okuma Mekki surelerden sonra Medeni surelere başladığımız zaman Mekki surelerde biz temel olarak insanların itikadi durumlarını ve imani durumlarının şekillenmesini görmüştük, yerlenmiştik. Medeni surelere başladığımız zaman da Allah insanoğluna, yani kendine inanan insanlara ve diğer insanlara aynı şekilde tebliğde bulunmak suretiyle hem peygamberimizin hem insanların tebliğde bulunması sayesinde o insanlara belli bir sağlıklı bir yaşam şartı ortaya koymaya çalışmış ve buna göre de insan ruhunun şekillenmesi yoluna gitmiştir. Tabi bu şekillenme bu dine inanan ve inanmayanlar ortaya çıktığı gibi bunların ruh hallerini biz Kur'an'ın değişik yerlerinde karşılaştık ve değişik surelerde ve ayetlerde bunları karşımıza görmüş olduk ve değişik ibretler karşımıza gelmiş oldu bu anlamda. Dolayısıyla Medeni surelerde özellikle insanların yaşam şartlarının ve insani erişkinliklerinin şekillenmesinde medeni surelerin büyük bir faydası olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Kur'an belagat anlamında farklı bir kitap. Dolayısıyla hem belagat anlamında Arapça okunması hem de içerik anlamında anlayarak ortaya konulması ve okunması ruhsal anlamda insan için farklı bir değer içermekte ve bu insanların farklı bir dünyaya veya farklı bir o anki mevcut bulunduğu ortamdan uzaklaşıp kendini dinleyebilecek, algılayabilecek, fikir üretebilecek konusuna getirebilmektedir. Tabi burada bizim için önemli olan nedir? Sadece belagat yönünden bu üstünlüğü görmek değil, aynı zamanda içerik anlamında da Kur'an'ın insanlara vermiş olduğu bir önce bahsettiğimiz ruh halini veya yaşam şartlarının değiştirilmesi ve güzelleştirilmesinde iyi bir şekilde algılaması ve yaşantısına aktarması şeklinde olması gerekiyordu. Kur'an okumalarda şunu gördük ki, Mekki surelerde olduğu gibi insanoğlunun, inanan insanların yapmış olduğu tüm iş ve yaşamların başlangıcının Allah'ın adıyla başlanması gerektiğini bu surelerde de görmüş olduk. Yani Müslümanların veya kendini mümin olarak addeden insanların bakış açılarının tamamen Allah'ın istemiş olduğu yani Kur'an'ı çerçevede bakmak suretiyle Allah'ın istemiş olduğu birer insan olarak ortaya çıkması ve Allah'ın istemiş olduğu bir bakış açısına yönlenmesidir. Bu da şunu ortaya koyuyor. Bunu bir kez daha tespit ettik. İşte yaklaşık bir seneye geçtiğimiz bu çalışmayı yapıyoruz. Kur'an'ı ne kadar sağlıklı, sık ve düzenli bir şekilde okursak ve üzerinde durulması gereken noktada daha fazla üzerine durup araştırma yapma alışkanlığımızı geliştirirsek ve sürekli bunu yaparsak kendi beynimizde, ruhumuzda ve yaşantımızda bu dini, bu Kur'an'ı ve bu yaşantıyı daha canlı, daha diri ve daha dik bir şekilde tuttuğumuzu gördüm ve bu şekilde de bunu tüm yaşantımıza veya yaşantı düşüncemize aktarılmasının daha kolay olduğunu tespit etmiş bulmaktayım. Dolayısıyla diğer arkadaşlarımızın da herhalde bu şekilde gördüğünü zaten konuşmalarda görüyoruz ve anlıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle medeni surelerde bir önce söylediğim gibi Allah insanlara yaşama veya yaşantımızdan bir bakış açısı, bir çerçevesi çizmekte. Dolayısıyla Mekki surelerde var olan bireysel gelişim, bireysel inancın etkileri toplumsal yapıya pek etkisini olduğunu kolay kolay görmemiştik. Ancak ortaya bir medeni bir yapılanma çıktığı zaman ve dolayısıyla bunlar medeni surelerde karşımıza geldiği zaman şunu görüyoruz. Toplumda çoğunluğu olan insanların düşüncelerinde bu din ve bu yaklaşım olduğu müddetçe bu toplumda yaşayan insanlardaki yapılanmanın veyahut da işte bakış açısında buna göre değiştiğini ve buna göre algılandığı zaman daha farklı, daha güzel ve insanların sağlıklı ilişkiler kurduğu bir toplum olarak karşımıza çıkabilmekte. Dolayısıyla bu surelerde biraz daha Mekki surelerden farklı olarak toplumsal yapılanmaya yönelik ayetlerin ve surelerin etkisi bir toplumsal şekillenmeyi ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla temel insani değerlerin toplumsal insani değerler boyutuna çıktığını bu surelerin örneklemelerinde veya okumalarımızda aslında bu surelerde karşımıza gelmekte. Aynı zamanda değişik zamanlarda yapılan işte hadis veya tarihi görüntülemelerde veya aktarmalarda bunların farklı olarak da Mekki yapılanmaya farklı olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Bir başka nokta benim üzerine durmak istediğim, medeni surelerde özellikle Mekki surelerde olmuş olmasına rağmen Kur'an'ı yaklaşımlar değerlendirilirken müteşabih ayetlerin ve muhkem ayetlerin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu okumalar esnasında şu benim daha çok dikkat etmişti. Allah insanları şekillendirirken, takımları şekillendirirken ve onlara bir yön ve yöntem belirlerken muhkem ayetlerin daha önde olduğunu ve ortaya konulması gerekir. Müteşabih ayetlerin olmasına rağmen bunların aşırı derecede ortaya çıkartılmaması gerektiğini ve insanların veya toplumların şekillendirirken muhkem ayetler çerçevesinde İslami kimliğin ortaya konulması, yaşam şartlarının buna göre oluşturulması gerektiğini üzerinde daha fazla durduğunu görmekteyiz. Benim kısaca diyeceklerim bunlar. Genel bir yaklaşım çizmek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet, Mehmet Ali arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa ve özetli bir konuşma yaptı. İşin özetine varmak, hayatın özetine varmak çok önemli bir şey. İnsanlar Allah'ın insandan istediği özü kavramadan hayatlarını teferruatlarla doldurduklarında insan olma özelliğinden çıkıp gidiyorlar. Allah yarattığı insana insan olma özelliğini katıyor. Nedir insan olma özelliği dendiğinde? Diğer yaratılan varlıklardan farklı olarak insan düşünen, akıl eden, doğrularla hükmeden ve düşünmesinin, akıl etmesinin, hükümlerinin sorumluluğunu üstlenen ve bunu insanlarla paylaşan, Allah'la paylaşan ve hayatının özetini çıkarabilendir. Diğer varlıklardan farklı. Yaklaşık bir aydır çevrede gezerken, şehir içinde, şehir dışında, değişik yerlerde gezerken şunu düşünüyorum. İnsan olarak yaşadığımız çevreye kattığımız değerlere bakıyorum veya değersizliklere. Üstümüzü başımızı elbiselerle donatmışız. Yanımda birisiyle dün yolda yürüyorum. Kendi kendime güldüm. Döndü sordu bana. Niye gülüyorsun? Dedim ki söylersem çok abes kaçacak. O kadar çok abes kaçacak ki söylemek istemiyorum. Israrlı diye fakat söylemedim. Düşündüğüm şuydu. İleride bir köpek sürüsü geçti. Havlayarak geçiyorlardı. Onları görünce şöyle kendimize baktım, kendimi düşündüm. Yanımdaki yürüyen arkadaşı düşündüm. Etrafımızdaki insanları düşündüm. O yoldan geçenleri düşündüm. Dedim ki, insan elbise üretecek bir bilgiye sahip nitelikte yaratılmamış olsaydı ne olurdu? İnsan kendisini örtecek, kendisini süslü gösterecek, kendisinin çirkinliklerini ve güzelliklerini kapatacak. Bakın sadece çirkinliklerini demiyorum. Çirkinliklerini ve güzelliklerini kapatacak bir elbiseyi üretme niteliğinde, kabiliyetinde olmasaydı. Tıpkı şu köpekler gibi, şu atlar gibi, şu kediler gibi. Kendisine çeki düzen verme anlayışında, bilgisinde, kabiliyetinde ve niteliğinde olmasaydı. Ne olurdu? O anda hayalimden bunlar geçti. Bütün insanların elbise üretemediğini ve yaratıldıkları gibi doğada gezdiklerini, köpekler gibi, kediler gibi, hayvanlar gibi gezdiklerini O hali düşündüğüm anda gülmeye başladım kendi kendime. Çok garipti. O kadar çok garip bir görünüş vardı ki size anlatamam. Sonra düşünme devam etti bende. Yürüyoruz. Yolda yürüyoruz. Evlerden geçiyoruz. İş yerlerinden geçiyoruz. Gökdelenlerin altından geçiyoruz. Sokaklardan geçiyoruz. Eski yeni binaların arasından geçiyoruz. Ve bütün bu yapılanmaların insan tarafından yapıldığını, bütün bu dünyadaki yapılanmaların, üretimlerin, doğanın kendi kendine üretimi hariç, işte teknolojik fabrikasyon üretimlerin, yiyecekte, teknolojik ürünlerde ve yiyeceklerde, bugün marketlerde satılan ürünlerde, fabrikalardaki üretilen bütün yiyecek ve içecek maddelerinde, giyecek maddelerinde, bütün bunların hayvanlar tarafından üretilmediğini, insanın dışında hiçbir hayvanın ne yerde gezen, ne suda yüzen, ne de gökyüzünde uçan hiçbir hayvanın bunu gerçekleştiremediğini, sadece insanın gerçekleştirdiğini. İşte bazı IQ testlerinde efendim fok balıklarının veya balinaların veya bilmem şunun veya bilmem bunun işte ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama akıl seviyelerinin işte çok zeki olduklarını, çok tüm kabiliyetli olduklarının varsayımlarıyla bir sürü felsefik üretim veyahut da biyolojik üretim, biyolojik kavramlar veyahut da bir sürü düşünceler üreten insanların görmek istemedikleri bir gerçek. Hiçbir hayvan sürüsü, hiçbir canlı varlık sürüsü insanın dışında Allah'ın yarattığı dünyada kendine göre bir kurgu yaratmadı. Ne kurgusu? Doğada Allah'ın verdikleri ürünleri işleme kurgusu. İşte buğdayı alıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce çeşit üretimde bulunuyorsunuz. Gıda maddeleri üretiyorsunuz. Meyvelerden, sebzelerden, hububatlardan, bakliyatlardan, zeytinden yüzlerce, binlerce çeşit üretimde bulunuyorsunuz. Kendinize göre bir kurgu yapıyorsunuz. İnsan, Allah'ın verdiği yetilerle kendine göre kurgu yapabilen bir varlık. Bu özelliğe, bu önemliğe sahip. Bunun dışında hiçbir varlıkta bu yok. Kendine göre bir kurgu yaratmak. Hayvansal görünümün dışında, yani nedir hayvansal görünüm? Olduğu gibi görükmek. Bütün güzelliğiyle, bütün çirkinliğiyle olduğu gibi görükmek. İşte kuşlar, işte kediler, işte köpekler, işte atlar, işte eşekler, develer. Neyi sayarsan say. Yeryüzünde canlı, insan dışında bütün varlıklar. İnsan hariç hepsi hayvansal özelliğe sahip. Nedir o özellik dediğimiz zaman? Olduğu gibi görükmek. Kendilerine göre bütün güzellikleriyle, bütün çirkinlikleriyle. Ama sadece insan. Nasıl görüneceğinin kurgusunu yapabilen insan. Bir köpek nasıl görünebileceğinin kurgusunu yapamaz. Bir at nasıl görüneceğinin kurgusunu yapamaz. Sadece insan yapar. Hiçbir canlı varlık nasıl bir hayat yaşayabileceğinin kurgusunu yapamaz. Ne köpekler, ne kediler, ne atlar, ne eşekler, ne kuşlar, ne martılar, ne balıklar, hiçbirisi. Sadece yaratılışın temel özellikler çerçevesinde içgüdüsel bir yaşamla, doğal bir yaşam içerisinde bulunurlar. Sadece insana o doğal yaşam içerisinde kendine göre yapay bir yaşamı kurma, yapay bir yaşamı kendine edinme ve yapay bir yaşam oluşturarak yemesine, içmesine, barınmasına, görünmesine, düşünmesine, yazmasına, çizmesine, insan olarak var olmasına hak tanınan tek varlık. Bu niteliklerle, bu özelliklerle yaratılan tek varlık. Eğer insana bu özellik verilmemiş de, diğer canlılar gibi kendi hayatını kurgulayabilme, kendi görünümünü değiştirebilme değişik şeylerle ve kendine, dünyada, kendine göre bir yaşam biçimi oluşturabilme hakkı verilmemiş olsaydı insana, bir köpekten, bir maymundan, bir kediden, bir attan, bir eşekten farklı olmadan o hayatın içinde elbisesiz, barınaksız, doğada Allah'ın verdiği bütün ürünlerden teknolojik üretimde bulunarak yeni ürünler elde etme, yeni çeşitler elde etme, buna zevk verme, buna tat verme, buna görünüm kazandırma, buna lezzet verme imkanı sahip olmadan otla, meyveyle, sebzeyle ve canavarca hayvanlarla beslenecekti. Ve yaratıldığı gibi doğada gezecekti. Olduğu gibi. Ama Allah insanı öyle yaratmadı. Allah insana akıl verdi, düşünme gücü verdi, hükmetme gücü verdi. Kendine göre bu verdiği güçlerle insana kendine göre bir doğal görünümlerin üstünde, olduğu gibi görünmenin üstünde görünme, hayat kurma, yaşam biçimi oluşturma imkanı verdi. Bu özellikle donattı Allah insanları. Bu özellikle onlara yetiler verdi, kabiliyetler. Şimdi Allah'ın verdiği bu yetilere baktığımız zaman insan bir at sürüsü gibi olamaz. Bir köpek sürüsü gibi olamaz. Bir kedi sürüsü gibi olamaz. Asla Allah'ın verdiği yetileri kullanarak, Allah'ın verdiği özellikleri öne çıkararak, daima aklını kullanarak, düşünerek ve iyi, güzel, doğru hükümler vererek sürü olmaktan kurtulmayı, kendine sürülük dışında bir yaşam oluşturmayı, değişimi, gelişimi ve güzelleştirmeyi öne çıkan bir anlayışı öne çıkarmayı sağlamak zorunda. Şeye bakınız, Kur'an'daki atalar dini kavramına bakınız. Allah'ın atalar dini kavramının çok üzerinde duruşuna ve atalar dininin özelliğine bakınız. Atalar dininin özelliği, atalar dininde bulunan insanların sürü haline gelişidir. Tıpkı köpek sürüsü gibi, tıpkı at sürüsü gibi, düşünmeyen, akletmeyen, doğrular üzerine hükmetmeyen, sadece atalarımızdan biz böyle gördük, doğa bizi böyle yarattı, Allah bizi böyle yarattı, kaderimiz bu şeklinde bir yaşamla, bu yaşam tarzıyla atalarından ne gördüyse hiçbir şekilde kendini geliştirmeden, değiştirmeden, görünümünü, yaşamını aklederek, fıkh ederek, düşünerek, Allah'ın istediği şekilde özgürce, sürlükten çıkarak, oluşturmadan yapılan bir yaşam biçimine Allah şiddetle karşı çıkıyor. Hidayet bu değil diyor. İnsanın hidayeti sürü olmaktan çıkışıdır. İnsanın hidayeti aklını kullanması, fıkh etmesi ve de düşünmesidir. Yani Allah'ın verdiği yetilerle görünümünü değiştirmesi, yaşamını değiştirmesi, kendine göre görünümleri, kendine göre yaşamları Allah'ın ortaya koyduğu doğal yaşam içerisinde diğer varlıklardan, diğer canlı yaratılmış olan varlıklardan farklı bir yaşam çizgisinin, farklı bir görünüm çizgisinin, farklı bir oluşum çizgisinin sürü olmaktan, sürünün içerisinde bir birey olmaktan çıkıp aklıyla, fıkhıyla, tefekkürüyle insan olma özelliğine ulaşan bir anlayışın uzantısıdır hidayet. Ancak hidayetten uzaklaşanlar veya hidayeti karşısına alanlar, Allah tarif ediyor onları, aklını kullanmazlar, tefekkür etmezler, fıkh etmezler. Peki atalar dinine insanların akletmesini önlemek, insanların tefekkür etmesini önlemek, insanların fıkh etmesini önlemek, atalar dininin ortaya koyduğu sistemler, gerek mezhepler, gerek dinler, özelliklerine bakınız. Bugüne kadar Allah'tan gelen dinlere tabi olan toplumların ehli kitaplaşmasına neden olan özelliklerine bakın. Bu toplumlarda oluşturulan sistemler bir gün insanlara şunları söylemiştir. Aklınızı kullanmayın, sizin aklınız yetmez. Tefekkür etmeyin, siz kim oluyorsunuz? Fıkh etmeyin, yani siz hüküm vermeyin. Çapınız ne? Bilginiz ne? Kapasiteniz ne? Sakın ha! Kapattık bu kapıyı. İçtihat kapısı kapalı, fıkıh kapısı kapalı, fıkhetme kapısı kapalı. Sakın! Sizin böyle bir hakkınız yok. Deme hakkına sahip olarak, haksız bir şekilde zalimce, söyleme hakkına sahip olarak zalimce, insanların Allah'ın verdiği yetileri kullanmasını ve insanca, onurluca, kendi yaşamlarına hayat çizmesini değil, hayvanlar gibi, hayvan sürüleri gibi kendi görünümlerini, kendi yaşamlarını, kendi oluşumlarını, kendi gelişimlerini oluşturamayacak bir topluluk üretmek içinde gitmişlerdir. Yahudilerin hahamları ve alimleri, Hristiyanların rahipleri ve alimleri, Müslümanların güya müştehitleri ve alimleri aynı şeyi söylemişlerdir. Siz Allah'tan gelen bilgileri anlayamazsınız. Aklınızı bu konuda kullanmayın. Siz Allah'tan gelen bilgilerle düşünemezsiniz. Siz kim oluyorsunuz? Bir papazın Hristiyan'a söylediğiyle, bir hahamın Yahudi'ye söylediği, bir mukallidin, mukallit müştehidin veya kendini müştehit zanneden bir zevatın bir Müslüman'a söylediği arasında hiçbir fark yoktur. Düşünmeyin, aklınızı kullanmayın, fıkıh yapmayın, fıkh etmeyin. Peki bunu söyleyen insanlar neye karşı çıkmış oluyorlar? Allah diyor ki akıl edin, onlar karşı çıkıyor. Fıkh edin, onlar karşı çıkıyor. Tefekkür edin, onlar karşı çıkıyor. Niçin? Çünkü Allah'ın istediği insanı istemiyorlar. Akleden, fıkh eden, tefekkür eden ve hidayet edip görünümünü değiştiren, kendine göre bir yaşam oluşturan ve gelişmesini insani kamil olma noktasında adım adım ilerleten bir insan istemiyorlar. Peki ne istiyorlar? Sürü. Sürü istiyorlar. Koyun sürüsü gibi, inek sürüsü gibi, at sürüsü gibi, köpek sürüsü gibi, kedi sürüsü gibi sürü istiyorlar. Düşünmeyen, akletmeyen, tefekkür etmeyen, sadece kendilerine gönderilen, kendilerine gösterilen bir hayatı yaşayan sürüler istiyorlar. Kime karşı? Allah'ın insana uzattığı hidayet aydınlığına karşı. Bir karanlık istiyorlar. Adına din diyorlar. Adına mezhep diyorlar. Adına içtihat diyorlar. Adına müçtehit diyorlar. Adına tarikat diyorlar. Adına çeşitli isimler koyuyorlar. Süslü sözlerle bir ambalaj yapıyorlar. İnsan aklının ürettiği, insan bencilliğinin ürettiği süslü laflarla bir buket yapıyorlar. İnsana hap gibi veriyorlar ve insana uyutuyorlar. Allah ise insana diyor ki uyuma, aklını kullan. Allah ise insana diyor ki insan ol, sürüleşme. Bir sürüye dahil olma. Ben seni sürü olasın diye yaratmadım. Ben eğer seni sürü olarak yaratacak olsam insan olarak yaratmama gerek yok. Kuş sürüsüne dahil ederim. İnek sürüsüne dahil ederim, at sürüsüne dahil ederim. Benim yarattığım insanın sürüsü yok. Çünkü her bir insan akletmekle, fıkhetmekle, tefekkür etmekle bana sorumluluğunu üstleniyor. Her bir insan, insanlar içinden çıkıp bir insan, ben bütün insanların sorumluluğunu üstlendim, ya Rabbi deme hakkına sahip değil. Böyle bir olay yok. İşte ayetleri okuduk. Hiçbir insanın Allah'ın huzuruna çıkıp da ya Rabbi bırak şu insanların peşini, onların sorumluluğunu ben üstlendim, onların yerine ben akıl edeceğim, onların yerine ben fıkıh edeceğim, onların yerine ben tefekkür edeceğim, onların etmesine gerek yok, onlar sürü olsun, ben çobanları olayım deme hakkı yok. Var mı? Böyle bir olay var mı? Tam tersini Allah tersini söylüyor. Ey insan, hesaba geldiğin gün etrafında hiç kimse kalmayacak. Seni dünyada yolundan şaşıran, ne müştehit, ne mukallit, ne tarikat, ne mezhep, ne şu, ne bu. Hiçbir şey kalmayacak. Sadece sen akletmenle, fıkhetmenle, tefekkür etmenle sürülükten kurtulmanın imtihanını vereceksin. Sürülükten kurtulup insan olabildin mi, olamadın mı? Allah'ı dinleyip, akledip, fıkhedip, tefekkür edip ben insanım, kendi adıma, kendi dinimin, kendi inancımın sorumluluklarını üstlenirim, bu konuda gerekeni yaparım dedin mi, demedin mi? Yoksa benim akletmeye ihtiyacım yok. Akledenler var. Benim tefekkür etmeye ihtiyacım yok. Tefekkür edenler var. Benim fıkhetmeye ihtiyacım yok. Fıkhedenler var. Ben onların oluşturduğu sürüye dahil olurum. Bir inek gibi, bir at gibi, bir öküz gibi, bir eşek gibi. Böyle mi diyerek geldin? Böyle mi yaşayarak geldin? İşte bunun imtihanını dünyada oluyorsun ve bunun hesabını ahirette vermek için geliyorsun. Hidayet ve karanlık bu. Küfür ve aydınlık bu. Bunun dışında bir şey yok. Eğer özeti doğru anlarsanız, gerisi hikaye. Teferruatlara daldığınız gün din biter. Allah'ın dini teferruatlara daldığınız gün bitmiştir. Tarihe daldığınız gün bitmiştir. Atalar dinine daldığınız gün bitmiştir. Orada kalmıştır. Çünkü o gün o teferruatlar sizi aklınızı engellemek için ortaya çıkar. Tefekkürünüzü engellemek için ortaya çıkar. Fıkhetmenizi engellemek için ortaya çıkar. Birileri çıkar geçmişten. Ey insan sen istediğin kadar kitap oku. İstediğin kadar araştırma yap. İstediğin kadar tefsir oku, istediğin kadar hadis oku, istediğin kadar tarihten, geçmişten bilgi oku, istersen milyonlarca kitap oku. Ben istersem sana derim ki senin buna hakkın yok. Dedim gitti. Peki sor bana bir kitap okudun mu? Hayır okumadım. Peki sor bana Kütüb-i Sitte'yi biliyor musun? Hayır. Peki sor bana kaç tane tefsir okudun? Zamanımda tefsir yoktu ki. Şimdi bakınız. Hayatında bir kitap okumayan, hayatında hiçbir eseri olmayan insanlar bugünkü insanlara çobanlık yapıyor güya. Bugün insanlar yüzlerce kitap okuyabilir, binlerce kitap okuyabilir, evleri yer gök kütüphane olabilir. Ama o insanların bir sözü bugünkü insanları sürü yapıyor. O insanların bir sözü hem de Allah'ın ayetine karşı bir sözü bugünkü insanların aklının önüne, tefekkürünün önüne, fıkhının önüne dikiliyor. Sen sus diyor. Ayet bu değil ki. Allah bunun adına küfür diyor. İnkar diyor. Neyi? Allah'tan gelen ayeti. Hangi ayeti? Allah diyor ki ben ey kulum sana aklını kullan dedim. Gidip başkasına teslim et demedim. Tefekkür et dedim. Gidip başkasının düşüncelerine kul köle ol demedim. Fıkret dedim. Hükümler üret dedim. Kendin ol dedim. Kendine göre bir yaşam oluştur dedim. Benim çizdiğim kurallar çerçevesinde. Ben senden bunu istedim. Sen ne yaptın? Gittin başkasına teslim oldun. Halbuki ben yasakladım. Başkalarını Rab iddiaz etmeyin. Sizin üzerinizde hükümran olamasınlar dedim. Size yetki verdim. Ama siz bu yetkiyi kullanmadan başkalarını kendi üzerinize hükümran kıldınız. Ben bunu yasaklamıştım. Demeyecek mi Allah? Hangi akıl başkasının aklına tabi olmanın sorumluluğunu taşımaz? Hangi düşünce başkasının düşüncesine köle olmanın sorumluluğunu taşımaz? Hangi fıkıh başkasının kurallarını kendisine din edinenin sorumluluğunu taşımaz? İşte Allah bunları, bu özeti bize veriyor. Sen diyor insansın. Ancak sürü olanlar kendi aklını başkasına, kendi düşüncelerini başkasına, kendi fıkhını başkasına köle yapar ve onları Rab iddiaz eder. Ancak sürü olanlar. Halbuki Allah insanı insan olarak davet ediyor. Diyor ki ben seni insan olarak yarattım ve insan olarak gel bana. Sürü halinde gelme. Ayeti hatırlayalım. Onlar, kim onlar? Allah'ın huzuruna sürü olarak gelenler. Onları ve önderlerini hep birlikte hesaba çekeceğim ve andolsun ki onlara gereken cezayı vereceğim diyor Allah. Ama insan olma özelliğinin hidayet kavramı içerisinde algılanmasından sonra insan sürü olma özelliğinden çıktığı zaman o zaman özgürce şunu söyler. Allah'ın bana öğrettiği bilgiler ışığında, Kur'an'dan öğrendiğim bilgiler ışığında ben hayata bakarsam hayatta birbirinden kıymetli çok kişi vardır. Birbirinden kıymetli çok söz vardır. Birbirinden kıymetli çok düşünce vardır. Birbirinden kıymetli çok doğruyu araştıran hüküm vardır. Eğer ben Allah'ı dinlersem birine kul köle olmam. Çünkü bana Allah diyor ki sen meşveret et. Doğru akılların aklıyla paylaş aklını. Doğru tefekkür edenlerin tefekkürüyle paylaş tefekkürünü. Doğru hükmedenlerin hükümleriyle paylaş hükmünü. Sus demiyor. Aklını kullanma demiyor. Paylaş diyor, meşveret et. Düşünceni başkasına köle yap demiyor. Düşünceni onların yanında açıkla, paylaş. Onlardan da al. Hükmünü paylaş, onlardan da al. Ama sakın ha, ben aklımı teslim ederim, akletmem. Ben tefekkürümü yapmam. Bu işler bitmiştir. Ben teslim ettim. Ben artık fıkıh üretemem, fıkıh yapmam. Artık bu yol kapanmıştır. Zaten birileri de çıkmıştır. İçtihat kapısını kapatmıştır. Hangi hakla? Hangi hakla? Müslümanların tarihinde, Müslümanların Allah'ın verdiği içtihat hakkını yani hükmetme hakkını kapatan bir insan sadece ve sadece Allah'a karşı çıkmış, tuğyan etmiş ve bunun hesabını en ağır şekilde verecek olan şeytanın emrine girmiş herhangi birisidir. Çünkü Allah'ın insana verdiği özgürlüğü ve hakkı hiçbir insanın insanların elinden alma hakkı yoktur. Bu hakkı kendisine gören her insan şeytanın emrindedir ve de bunun hesabını en korkunç bir şekilde verecektir. Bizi ilgilendirmiyor. O mutlaka verilecek. Ama bizi kendimiz ilgilendiriyor. Biz böyle insanların sözlerine bakarak eğer kendimize bir yol biçiyorsak, o sürülükten kurtulamıyorsak, o zaman hidayetimizi bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, milyonlarca kere tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü o zaman hidayet yoktur ortaya. Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerin içerisinde ehli kitap kavramıyla atalar dini kavramını Allah'ın gönderdiği ayetler ile içselleştirmeyen, onları doğru yere oturtmayan her insan sürü kavramının dışına çıkamamıştır. Asla. Hidayetten çok çok uzak kalmıştır. Efendim şimdi etrafa bakıyoruz herkes öyle gibi. Bizi ilgilendirmez. Biz kendi inancımızdan sorumluyuz. 8 milyar insan var dünyada. 8 milyar insan Allah'ın sorgusunda kaybetse inanan insanın kazanması gerekir. 8 milyar insan kaybediyor diye biz de onunla beraber, ben de onlarla beraber kaybedeyim. Ne var deme hakkımız yoktur. Hidayet bu hakkı elimizden alıyor. Benim atalarım, benim çevrem, benim arkadaşlarım Allah'ın hidayetini içselleştirme noktasında adımlarını yavaşla atabilir, hızlı atabilir. Benim tarihim, benim üzerimde balyoz gibi aklımın üzerinde, tefekkürümün üzerinde ve fıkhımın üzerinde durabilir. Sürekli balyozunu sallayabilir. Ama benim hidayetim diyor ki, Allah bana hidayet yolunu gösterirken diyor ki, işte bütün bunlara rağmen sen, sana söylediğim ayetler doğrultusunda işittik ve itaat ettik diyerek ayetlerin özünü kavrayıp silkinerek yola çıktığında, sürülükten ayrıldığında, işte o gün hidayetin kucağında, hidayetin şafağında, hidayetin aydınlığında yürüyor olacaksın. Aksi halde karanlıklar içerisindesin. Aksi halde aklını, tefekkürünü ve de fıkhını başkasına teslim etmiş, teslim ettiğin kişileri Allah'ın yanında Rab iddiaz etmiş, Allah'a ortak etmiş olursun. La ilahe illallah, Allah'tan başka aklımın üzerinde, Allah'tan başka düşüncemin üzerinde, Allah'tan başka fıkhımın üzerinde hükümran yoktur. Kim ortaya çıkar da ben senin aklının üzerinde daha akıllı olarak varım, ben senin düşüncelerin üzerinde daha iyi düşünen olarak varım, ben senin üzerinde fıkh edişin üzerinde daha iyi fakih olarak varım, müştehid olarak varım, sana hükümranım diyen varsa benim mümin olarak la demem gerekir. Hayır. Asla bana Allah aklımın üzerine, düşüncelerimin üzerine, fıkhımın üzerine kimseyi koyma. Ancak onlarla paylaşabilirsin. Onlarla meşveret edebilirsin. Ama nihai sonuç, nihai kavram sonucu, nihai karar ey kulum sana aittir. Sen bu konuda özgürsün. Onlardan hiçbir ayrıcalığın yok ve onlar sana hiçbir zaman hükümranlık yapamaz. Yaptığı anda zaten tuğyandalar ve sen o tuğyana uyarsan sen de onlar gibi olursun demektedir. Bu konudaki ayetleri defalarca okuyarak geldik. Defalarca. Bu konudaki ayetler geldiği zaman defalarca üzerinde durduk. Bu özeti defalarca yaşadık. Ama hala da teferruatlar bizi sıkıyor ise, bundan 1300 yıl önce ortaya konulan bir metot, bir usul bizim yolumuzu kesiyor ise, hidayet yolumuzu bilir bilmez bir şekilde, o zaman Kur'an okumanın bir anlamı yok. O zaman niye okuyoruz ki? Allah'ın 6000 küsur ayetini okuyacaksın, arkasından ne yediği belirsiz, Allah'ın huzuruna vereceği hesapta nasıl çıkacağını bilmediğimiz, belki suçu çıkıp cehenneme gidecek olan birisinin bir sözü benim okuduğum bütün Kur'an ayetlerinin üzerine balyoz gibi iniyor ve darmadağın ediyorsa orada hidayet yoktur. Orada Allah'a teslimiyet yoktur. Orada Allah'ın ayetlerine inanç yoktur. Orada sadece ve sadece insan olma özelliğinin dışında insanın, insana Allah'ın verdiği aklın iflası ve insanın, insana Allah'ın verdiği düşünme gücünün terk edilmesi ve Allah'ın insana verdiği özgürlüğün, tüketme özgürlüğünün terk edilerek köleliğe razı olmuşu vardır. Başka bir şey yoktur. Allah bana örnek gösteriyor. İşte ayeti okuduk. Benim dinim tektir diyor. Bu dinin özelliği, tek olan dinin özelliği Adem'den Muhammed'e kadar bütün gelen peygamberlere gönderdiği din olarak tektir dediği dinin tek özelliği vardır. Allah yarattığı ve dünyaya imtihan için gönderdiği bütün insanlardan insan olmasını istemektedir. Hayvan sürüleri olmasını değil, insan olma özelliklerine sahip olmasını istemektedir. Nedir bu özellik dediğimiz zaman? İşte tek insana verdiği hak vardır. Yarattığı dünyada yaşarken, bu hayatı yaşarken Allah insana görünümünü değiştirme, kendini geliştirme, hayatını yeniden kendine göre kurgulama hakkı vermiştir. Biz sadece insan, diğer hayvanlardan farklı olarak görünümlerini değiştirebilir. İşte elbiseleri bunun için üretmiştir. Saçını bunun için tarar, tıraşını bunun için olur, sakalını bunun için kokular sürer, ona şekil verir, kıyafet oluşturur, moda oluşturur. Ama hiçbir hayvan bunu yapamaz. Hiçbir sürü hayvan bunu yapamaz. Aynı mantıkla bakın. Tarihten birileri diyor ki Müslümanlar şöyle giyinir. Tamam bitti. Birisi çıkıp yeniden üretemiyor. Müslümanların kıyafeti buymuş tamam. Biz böyle giyiniriz. Niye? Sürü müsün? Allah sana vermedi mi kendine göre kurgunu yapabilirsin, görünümünü değiştirebilirsin. Ben kuralları koydum. Tesettürün kuralı şudur. Bu kurallara uyduğun müddetçe istediğin gibi giyin, istediğin gibi davran, istediğin gibi kıyafet üret demedi mi? Oraya dikkat etmiyor. Sadece sürü olmaya dikkat ediyor. Birileri Müslümanın kıyafeti şudur demiş. O da sürü ya. Tamam tartışmıyor artık. Bitti. Halbuki o kıyafetin şekli, o kıyafetin biçimi hiçbir zaman dinin hükmü değil. Ama birisi söylemiş sadece. Allah'ın bu konudaki hükmü ise farklı. İnsan olarak insanlık değerlerini koru. Koruma altına al. Erkek ve kadın süslerinizi koruyun. Çirkinliklerinizi örtün. Nasıl örteceğim? Nasıl koruyacağım? İşte Allah'ın insana verdiği özelliği, kendine göre kurgula. Allah'ın bu hükmünü uygula kendine göre. Doğru ve adil bir yaşam kur kendine. Kuralları belli, Allah hükmediyor. Nasıl olacak? Allah diyor ki, aklet, fıkhet, tefekkür et, kendine göre kurgula, ben sana bu özelliği verdim diğer hayvanlardan farklı olarak. Hayır ya Rabbi, bana verdin bu özellikleri ama ben sürü olacağım. Ben bu konuda ne aklımı kullanacağım, ne fikrimi kullanacağım, ne de fıkhımı kullanacağım. Ben geçmişte verilmiş bazı yaşam kuralları var, onlara sürü olarak tabi olacağım, hiç değiştirmeyeceğim. Halbuki Allah'ın bu konuda verdiği hükümler belli, gerisi insan hükümleri. İnsan hükümlerinin hiçbirisi din değil. Bunun böyle olduğunu bile bile hala daha onlara din hükmü diye bakan bir insanın hidayeti tartışılır. Kesinlikle hidayeti tartışılır. İçtihatların din hükmü olduğunu değil, tam tersine din hükmü olmadığını bilen bir insanın hala daha bu içtihatlarla yolunu çiziyor olması onun hidayetini tartıştırır. Kesinlikle. Çünkü Allah öyle bir yetki vermedi. Ben bir taraftan diyeceğim, içtihat Allah'ın hükmünün olmadığı yerde vardır. Müştehitler Allah'ın hükmü olmadığı yerde hükmederler. Peki din midir? Hayır değildir. Peki Allah ne diyor? Benim hükmümün olmadığı yerde inananlar özgürdür diyor. Yaşamlarını kendilerine göre kurabilir diyor. Ben onlara bu özgürlüğü verdim diyor. Ama bir insan çıkıyor, ben insanların elinden bu özgürlüğü aldım. Bundan sonra bana göre kursunlar diyor. Hangi hakla? Hangi yetkiyle? Benim böyle bir yetkim var mı? Bir başka insanın böyle bir yetkisi var mı? Hangi hakla bir insan, ne ben ne başkası Allah'a ortak olabilir? İnsanların haklarını elinden alabilir. Asla, asla. İşte Allah Adem'den Muhammed'e, bütün peygamberlerine bu özgürlüğü tanıtıyor hidayet olarak. Kölelikten kurtuluşunu, la diye başlıyor. Allah'tan başka insanlar üzerine hükümran yoktur. İnsanların hayallerinden üretilmiş, insanların düşüncelerinden üretilmiş, insanların aklından üretilmiş, insanların korkularından, sevgilerinden üretilmiş, insanların cahilinden üretilmiş. Ne kadar tanrı varsa, tanrıcık varsa hepsine la dedi diyor. Çık karşılarına, kabul etmiyorum de. Elinin tersiyle it, insan ol, sürü olma. Çünkü onların hepsi insanı sürülüğe çağırıyor. Peki insan olunca ne olacak? Hayata Allah'ın gözüyle bakacak. Allah'ın gözüyle baktığımız zaman hayata ne görüyoruz? Allah, Adem'den Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu peygamberler döneminde ikinci sözünü söylüyor. Ana söz, ana ilke. Ben bütün peygamberlere aynı dini emrettim. Ama şeriatlerini, yani hukuklarını farklı farklı söyledim. Her ümmete bir şeriat kıldım. Bir yol, bir hukuk, bir yasa olgunlaştırdım, kemale erdirdim. Ne demek? Adem'le başlayan hayatta, Muhammed'e kadar gelen şeriat hükümlerinde Allah o toplumdan bu topluma kadar gelişen ve olgunlaşan insanlara gerek imtihan için, gerekse başka nedenlerle onların yaşayacağı hayatlarının temellerini göstererek nasıl bir kurguyla insan olabileceklerini anlatmıştır. Bu anlattığı yasalaşma biçiminde ne vardır diye baktığımız zaman daima en iyiyi, en ideali gözetlemek vardır. Mevcut yaşamın, mevcut ilişkilerinin sorunlarını çözmek vardır. Allah'ın emrettiği her yasanın içerisinde birinci derecede mevcut sorunları çözme anlayışı vardır. En adil bir şekilde mevcut sorunlar çözülür. Aynı yasanın geleceğe yönelik anlayışında ise mevcut sorunlar çözüldükten sonra o toplumun kemale erdirilmesi, o toplumun en iyi, en adil bir yaşam biçimine ulaşması için gayret göstermek vardır. Kadın ve erkek Allah'ın önünde eşittir. Sorumluluk açısından hiçbir ayrıcalıkları yoktur. Kadına ve erkeğe Allah özellikleri itibariyle farklı sorumluluklar yüklese de bazı konularda ana ilke olarak akletme noktasında, fıkhetme noktasında, tefekkür etme noktasında yani insan olma noktasında erkekler insan olabilir, kadınlar olamaz dememiştir. İster kadın, ister erkek insan olmak zorundadır. Kadın ve erkek üzerine geçmişlerde gelen şeriatlara baktığımız zaman kadın ve erkek ayrımcılığını öne çıkaran yaşam koşullarının sorunlarını çözen hükümler vardır. Ama Allah ne der? Her hükmün sonunda adaleti gözetin. Ben erkek ve kadınları eşit görüyorum. Onlar arasında bir fark yok. Onların haklarını ve hukuklarını adil bir şekilde eşitçe paylaştırın. Özünde, anlayışında bir sürü ayet gönderirken bunları göz ardı etmek, Allah'ın şeriatını göz ardı etmektir. Geçmiş fıkı bunların hiçbirine dikkat etmemiştir. Mevcut sorunları çözen fıkıha bağlı kalmış, bu çözen fıkı geliştirmemiş, geliştiren ayetlere dikkat etmemiş, tam tersine sorunları çözen ayetleri bile yalan yanlış anlayarak iyice geriye gitmiştir. İyice kepazeleşmiştir. İsterseniz bir örnek vereyim. Mesela talak mevzu, boşanma mevzu. Allah ayetinde 3 defa boşanmanın sonunda 4. defa evlenmeyi aynı kişilerin yasaklamıştır. Çünkü evlilik ilişkisini bir oyuncak haline getirmeyi asla kabul etmemiştir. Bu ayet geldiği zaman ayetin uygulanış biçimindeki vahyin sünneti yani vücubul sünnet, insanlar kaç defa yemin ederse etsin, hangi sözlerle söylerse söylesin, isterse 3'ten 9'a şart olsun seni ben 3 hakkımla boşadım desin, isterse binlerce kere yemin etsin, Allah Resulü bu ayetin uygulamasını her boşanmayı fiil olarak saymıştır. Sözde değil. Birisi gelse dese ki ya Resulullah ben karımı 3 hakkımla da boşadım. 3 nikahımı, 3 talakımı verdim. Bir daha artık bu işi yapmayacağım dese bile Allah Resulü olmaz demiştir. Burada fiil esastır demiştir. Daha sonra Resulullah vefat ettikten sonra aynı sünneti, aynı hukuku Ebu Bekir devam ettirmiştir. Sonra Ömer devrine gelmiştir. Ömer devrinde, Hazreti Ömer'in biliyorsunuz bazen böyle Resulullah'ın uygulamalarına, ayetlerin uygulamalarına ters hükümleri vardır. Kimi anlamlıdır, kimi anlamsızdır. Veya kendine göre o günkü şartlarda bir çare aramıştır kendine göre. Ama bu Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ömer, karşılaştığı bir olayda toplumsal yapılara dikkat ederek şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın yolundan ve Ebu Bekir'in sünnetinden ayrılıp bu konuda farklı hükmediyorum. Ben ağzınızdan çıkan yemini esas sayıyorum ve 3 şartı da aynı anda koştuysanız size karılarınızı vermiyorum demiştir ve onların karılarıyla evlenmelerini yasaklamıştır. Fiil tektir, söz 3'tür veya 9'dur. Ve bu hükümden sonra Hazreti Ömer'in bu içtihadını, kendine göre yaptığı bu içtihadı esas alan Hanefi fukahasının ve ona bakarak uygulayan, ses çıkarmayan Şafii fukahasının bu hükmün uygulanmasında Selçuklu'da ve Osmanlı'da ve özellikle Osmanlı'da bir hulle sanatının, bir hulle teşkilatının, bir hulle ticaretinin oluştuğunu görüyoruz. Nedir hulle ticareti? Adam öfkelenmiş, karısını 3'ten 9'a şart etmiş, boşamış. Kadıya varmış, demiş ki ben 3'ten 9'a şart ettim, boşadım karımı. Eyvah demiş kadı. Ne olacak? Artık sen o kadınla bir daha evlenemezsin. Ya biz pişman olduk. Karşılıklı pişman olduk, biz evleneceğiz, olmaz. Ne olacak? Karına bir koca bulacaksın, onunla evlenecek, onunla yatacak. Evlilik de öyle hikayeden evlilik olmayacak. Yatacak, fiili evlilik ilişkisi kurulacak, sonra o boşayacak, sen alacak. Bugünkü çağda, işte İstanbul'da, Konya'da, orada burada, Hacı Bayram'ın etrafında, Eyyub'un etrafında, Mevlana'nın etrafında bir sürü sahtekarın, bir sürü çıkarcının taze Kur'an, taze Kur'an, taze Yasin, taze Yasin diye dolaşıp çıkar sağladığı gibi veya bir cenazenin arkasından, cenazenin savul davulu hesabında bir sürü para çıkarıp da yok mevlidiydi, yok duasıydı, yok efendim bilmem nesiydi diye milyonların, milyarların hesap edildiği bir hesaplaşmada çıkar sağlayan bir düzenin oluşturduğu gibi Osmanlı dönemin son zamanlarında bir hülle teşkilatı yani Don Juanlar sınıfı oluşmuş. Yapılan bu yanlış uygulamalar neticesinde, yapılan bu yanlış fıkhi üretimler neticesinde bir grup ticaret sağlamaya başlamış ve bir sürü ailenin hayatıyla oynanmıştır. Ne adına? Şeriat adına. Ne adına? Allah'ın dini adına. Peki Allah'a bakalım ne diyor? Aklettiniz mi? Hiç düşündünüz mü bunları yaparken? Hayır ya Rabbi, fıkra uydum. Tefekkür ettiniz mi bunları yaparken? Hayır ya Rabbi. Bizim düşünmek ne haddimize? Fıkh ettiniz mi peki? Hayır ya Rabbi, zaten içtihat kapısını kapattılardı. Bizim böyle bir yetkimiz yoktu ki. Çöldeki bedevinin yetkisi var. Medreseden çıkmış, dünya kitap okumuş, hele bugün üniversiteler bitirmiş, binlerce kitap okumuş kişinin yetkisi yok. Böyle bir akıl hidayet olabilir mi? Böyle bir akılda, böyle bir anlayışta hidayet olabilir mi? Allah her ortamda o gün mevcut sorunları en güzel şekilde çözerken ve müminlerin önüne daha güzeline ulaştırmak için hedef korken hedefin de ardına düşmüşler. Değil. Böyle hedefin ardına falan düşmemişler. Arkasına falan düşmemişler. Allah'ın sorunu çözdüğü kaidenin bile arkasına düşmüşler. Lanet bir hayatı, zelil bir hayatı ve zinanın haram olduğu bir dinde zinakarlığı öne çıkarmışlar. Böyle bir fıkıh olabilir mi? Adil. Böyle bir fıkıh mezhep adına da üretilse, bilmem ne adına da üretilse, din adına da üretilse din olabilir mi? Veya olur dersek ne olur? Bugün onlarca cilti vuran, 20-30 cilt olan İslam fıkıh kitaplarının yüzde kaçı Allah'ın ayetlerinden oluşuyor? Yüzde kaçı Allah'ın hükümlerinden oluşuyor sorgusunda? Herhalde %1 diyemeyiz yani. Gerisi insanların dedimdi. Filanca şöyle dedi, filanca böyle dedi. Bu din filancaların eline düşmüştür. Allah'ın dini filancaların eline düşmüştür. Allah'ın dinini filancaların eline düşüren bir inanç hidayet olamaz. Allah'ın dinini filancaların eline düşüren bir mezhep hak olamaz. Allah'ın dinini filancaların eline düşüren bir müştehit olamaz. Allah'ın dinini filancaların eline düşüren bir Müslüman asla ve asla Müslüman olamaz. Allah'ın dinini filancaların eline düşüren bir müminin müminliği asla ve asla kabul edilmez. Huzurdaki hesap budur. Allah'ın dini Allah'a aittir. Hiçbir şekilde hiçbir insanın Allah'ın dinini filancaların eline düşürme hakkı yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın Kur'an'ın dışındadır, Allah'ın hidayetinin dışındadır. Hangi niyetle yaparsa yapsın. Bunun iyi niyeti yoktur. Bu tamamıyla şeytani bir iştir, tamamıyla tağuti bir iştir, tamamıyla sapkınlıktan ibarettir. Biz hidayet ve küfür arasında gelip gidemeyiz. Hidayet ve küfür arasında gelip gidenin imanı olmaz. Asla. Allah'ın ayetleri yolumuzu çizmediği müddetçe insanlar hidayet ve küfür arasına gelir giderler. Kur'an okumanın maksadı hidayet ve küfür arasına gelip gitmek değil, hidayette sapasağlam kalmak içindir. Eğer biz bu okumalarımızda Kur'an'ın hükümlerine, Allah'ın ayetlerine sapasağlam yapışma noktasında hala da öz kazanamadıysak, hala da güç kazanamadıysak, hala da geçmişimiz bizi elimizden, ayağımızdan, aklımızı, düşüncelerimizi, fıkhımızı, hayatımızı çekiştiriyor ise ve biz hala da onların etkisinde duruyor isek, hala da Allah'ın ayetleri bize ışık tutmamışsa, o zaman tekrar okumak gerekir veyahut da "Eküm din, hüküm veliyedin" demesi gerekir. Benim dinim ayetler oluşturmuyor, benim dinimi geçmişim oluşturuyor, benim dinimi ayetler oluşturmuyor, benim dinimi atalarım oluşturuyor, benim dinimi çevrem oluşturuyor demesi gerekir. Yol ayırması gerekir. Çünkü Allah'ın ayetleri yol ayırıcıdır. Allah'ın ayetlerini yol ayırıcı olarak kabul etmeyen hiçbir insan küfürden ayrılıp hidayete, hidayetten ayrılıp küfre gitmez. Bugün işte Çağrı filmini seyretmişsinizdir. Orada bizzat Darun Nedve'de toplanan küfür önderlerinin söylediği söz nedir? Muhammed aramıza nifak soktu. Muhammed aramızda ayrımcılık meydana getirdi. Muhammed gençlerimizi, zavallı insanlarımızı, kölelerimizi bizden kopardı, yolunu ayırdı. Elbette. Çünkü Allah kulu ve Resulü Muhammed'e bunu emretti. Ayrıl. Hidayet edenlerle birlikte ayrıl. Ayrılmadıkça hidayet üzerinde olmazsın. Önce akıl da ayrıl. Sonra tefekkür de ayrıl. Sonra fıkıh da ayrıl. Fıkıh da ayrılmak, yaşam kurmaktır. Fıkıh yaşamdır çünkü fıkıh etmek. Yaşam üzerine, olaylar üzerine hükmedersiniz. Usul derslerini hatırlayın. Ne demiştik usul derslerinde? Olaylar üzerine hükmetmek fikirdir, fıkıhtır. Yaşam olaylardan ibarettir. Siz olaylar üzerine hükmederek yerlerinden ayrılırsınız. Onun için fıkh etmek kavramı Allah'ın size verdiği yetkiyle, size verdiği hakla, size verdiği kabiliyetlerle sürü olmaktan kurtulup insan olarak kendi yaşamınızı kurgulama hakkıdır. Allah der ki, ey insan, aklını kullan, düşün ve de benim verdiğim yetkiyi kullanarak, benim sana sunduğum hakları kullanarak ve benim önerdiğim gerçekler doğrultusunda, kaideler doğrultusunda diğer insanlardan ayrıl, kendi yaşamını kur, farklılaş. İşte o senin hidayetin, işte o senin dinin. Aksi halde sen onlardan farklı olmazsın. Aksi halde sen atalar dini içinde bir sürü halinde kalırsın. Aksi halde sen ehli kitap kavramı içerisinde alimlerin, rahiplerin, hahamların, hacıların, hocaların, müştehitlerin, şeyhlerin bir kuklası olarak, bir sürüsü olarak akletmeyen, fıkhetmeyen, tefekkür etmeyen olursun. Bunları demiyor mu ayetlerin özü? Aklı dışarıda bırakan hiçbir düşünce, hiçbir din, hiçbir fıkı hidayet olamaz. Akıl faal olmak zorundadır. Aklı durduran, tefekkürü durduran, fıkhı durduran hiçbir düşünce, hiçbir inanç, hiçbir mezhep, hiçbir din Allah'ın dini, Allah'ın yolu olamaz. Aklını durduran hiçbir şekilde. Bize ayetler bunları öğretiyor. Kur'an okumalarımızda eğer bunları alamadıysak kulaklarımızı açarak bir daha okuyalım. Gözlerimizi açarak bir daha okuyalım. Kalbimizi açarak bir daha okuyalım. Aklımızı, kalbimizi, gözlerimizi, kulağımızı geçmişten gelen, tarihten gelen, çevremizden gelen surlarla kapatıp Allah'ın ayetleri önüne engel koymayalım. O zaman Allah'ın ayetlerinin önüne engel koyan Ebu Cehil ve avanesinin, Firavun ve avanesinin, Nemrut ve avanesinin yaptıklarından hiçbir farkımız olmaz. Hiçbir farkımız. Veya bir mezhep kurucu, veya bir efendim mezhep mukallit müştehidi veya fakihi, veya bir tarikat şeyhi bugün çıkıp şunu söylerse, ey insanlar artık din konusunda sizin akletmenize gerek yok, düşünmenize gerek yok, fıkıh üretmenize gerek yok, her şey bitmiştir, hallolmuştur, meseleler bitmiştir derse, Hristiyanlara konuşan rahipten, Yahudilere konuşan hahamdan hiçbir farkı yoktur. Allah onları ehli kitap olarak suçlarken, bu söyledikleri için, böyle söyledikleri için suçlamaktaydı. Siz kim oluyorsunuz da o Yahudilere ve Hristiyanlara insan olarak verdiğim hakların önüne geçip onların önünü tıkıyorsunuz, onların bana bağlanmasını, sadece bana bağlanmasını engel oluyorsunuz. Siz benimle ortak değilsiniz diyordu. Tevbe suresinin 30. 31. 32. 33. ayetlerinde Allah. Okumadık mı? O gün konuşan Yahudi'den, Yahudi hahamından, o gün konuşan papazdan, Hristiyan papazından, Müslümanların tarihinde konuşan, artık içtihat kapısı kapandı diyen bir alim müsbettesinin, affedersinin ne farkı var? O gün papaz da o içtihadı kapatmıştı. O gün haham da o içtihadı kapatmıştı. Bugün hak mezhebin içinde sayılan bir sürü insanın içtihadı kapatmış olması, Müslümanın aklını stop ettirmesi, düşüncelerini artık bitirtmesi ve de yapacakları fıkhın önüne geçmesinin anlamı o günkü Yahudilerin içine düştüğü durum değil mi? O günkü Hristiyanların içine düştüğü durum değil mi? Ayetlere iyi bakın. Tahlillere iyi bakın. Bugün Müslümanların önünde en önemli problemlerinden birisi, Allah'ın ayetleriyle hayatı kavrama noktasında asla geçmişlerinden kurtularak hayatı Allah'ın istediği şekilde mümince kurgulamaktan, mümince düşünmekten, mümince akletmekten uzak kalışlarıdır. İçinde yaşadıkları çağda nasıl Allah gönderdiği peygamberlere, farklı zamanlarda gönderdiği peygamberlere, hatta ve hatta aynı zamanda gönderdiği peygamberlere farklı şeriatlar vererek, farklı hukuk kuralları vererek kendi yaşamlarını kurma noktasında onlara bir yol göstermişse, Kur'an'da da müminlere yol gösteriyor Allah. Ortaya koyduğu fıkıhla, ortaya koyduğu hükümlerle öyle bir yol gösteriyor ki her zamanda ve her çağda Müslüman Allah'tan aldığı bilgiyi, Allah'tan aldığı gücü, Allah'tan aldığı yetkiyi kullanarak Allah'ın önerdiği doğrultular çerçevesinde en ideal bir şekilde çağına, zamanına, mekanına en güzel bir yaşam kurgusunu kurmak zorundadır sürülükten kurtulup. Ama bugün insana bakıyoruz ne yapıyor? Tarihinin kuşatması altında, mezheplerinin kuşatması altında, tarikatlerinin kuşatması altında bundan 1000 sene evvelinin, 1500 sene evvelinin kurgusuyla hayatını kurmaya çalışıyor. Ama Allah öyle demiyor. Allah insana yol gösteriyor. Çağımızda nasıl o gün ayetler inerken Muhammed'in çağında o günkü sorunlar çözüldüyse ve size ideal noktalar gösterildiyse siz de kendi çağınızda, kendi çağınızın kurallarını, sorunlarını çözün ve ideale doğru koşun diyor Allah. Bütün hükümlerinde bunu gösteriyor. Görmüyor muyuz? O zaman hidayet gelmemiştir çünkü görmüyoruz. Duymuyor muyuz? O zaman hidayet gelmemiştir çünkü duymuyoruz. Çünkü duymayan, görmeyen, o gerçekleri algılamayan hidayetten uzak kalmıştır. Çünkü gözlerini kapamıştır tarihiyle. Çünkü kulaklarını kapamıştır tarihiyle. Çünkü kalbini kapamıştır, kitlemiştir tarihiyle. Mezhebiyle, meşrebiyle. Ayetleri açacağım diye uğraşır bir türlü açamaz. Her gelen ayet o kapanan gözü, kapanan kulağı, kapanan kalbi açacağım diye uğraşır ama açmaz. Açamaz. Allah isteseydi açardı. Ama Allah imtihan ediyor. Kula diyor ki sen aç. Ya Rabbi ben kendim açamıyorum, korkuyorum. Neden? Kafir olurum. Neden? Açarsam geçmişimden koparım. Açarsam mezhebimden koparım. Açarsam efendim meşrebimden koparım. O zaman yalnız kalırım. Ne yapacağımı şaşırırım. Allah diyor ki bana güven. Benden başka kime güveniyorsun? Tarihine mi, mezhebine mi, geçmişine mi, çevrene mi? Neye güveniyorsun? Benden başka güvenecek mi var? Demiyor mu? Benden başka güveneceğin var mı? Demiyor mu Allah? İnanıyorsan bana güven. Tarihin seni kurtarmaz, mezhebin seni kurtarmaz, tarikatın seni kurtarmaz, çevren seni kurtarmaz, ataların seni kurtarmaz. Seni kurtaracak tek şey var. Rabbine güvenmek, ona hidayetle yaklaşmak, ayetlere işittik ve itaat ettik demek. Başka şey kurtarmaz. Biz okumalarımızdan eğer bu özeti kavramadıysak, hala da güvencemizi mezhebimizde, tarikatımızda, tarihimizde, çevremizde, atalarımızın dininde arıyor isek, hidayetin güneşi henüz doğmamış, karanlıkta yaşıyoruz demektir. Ayetlerin ışığı henüz bizi aydınlatmamış, gözlerimiz henüz o ayetlerin gösterdiği gerçekleri göstermemiş, kulaklarımız henüz o ayetlerin duyurmak istediği gerçekleri duymamış, kalbimiz henüz o ayetlerin ışığında aydınlanıp hidayete kavuşmuş değildir. Onun için tekrar üzerinde düşünmek gerekir. Neredeyiz, neyiz ve ne haldeyiz diye tekrar düşünmek gerekir. Her birimizin ömrü ahire doğru ulaştı. Sona doğru yaklaşıyor. Eğer bu yapılanmada, bu çerçevede hala da gelgitlerimiz varsa, Allah'ın ipine teslim olmakta, Allah'ın ayetlerine teslim olmada hala da gelgitlerimiz varsa ben bir şey diyemem. Huzur yakında, hesap yakında. O hesabın bütün ayrıntılarını ayetler açık ve seçik ortaya koydu. Şefaat yok. Hiç kimse Allah'la kul arasına girerek Allah'ın cezalandıracağı kişiyi affettiremez. Hiç kimse şeytanın kandırdığı, tuzağına düşürdüğü insanı Allah'ın katında haklı gösteremez. Hiçbir akıl, hiçbir fıkıh, hiçbir tefekkür Allah'ın huzurunda sorumlu olmaktan kurtulamaz. İster Allah'a uysun, ister uymasın. İster Allah'a göre düşünsün, ister düşünmesin. İster Allah'ın fıkhına uysun, ister kulların fıkhına uysun. Herkes sorumluluğunu taşır. Hiç kimse başkasının sorumluluğunu taşımaz ve hiç kimse başkasıyla hesaba girmez. Biz buna kalpten inanıyoruz. Ayetler bunu bize bütün ayrıntılarıyla açıkladı. Ama içselleşmemişse, içimizde var olmamışsa, inancımızda var olmamışsa, aklımızda var olmamışsa, düşüncelerimizde var olmamışsa, kalbimizde var olmamışsa ayetlerin hiçbir kabahati yok. Allah'ın hiçbir kabahati yok. Okuyanların hiçbir kabahati yok. Bütün kabahatlar içselleştirmeyenlerde, bütün kabahatlar aklını, tefekkürünü, fıkhını Allah'a teslim etmeyenlerde. Ayetler böyle söylüyor. Biz bunları okuyarak geldik. Onun için Allah'ın ayetlerinin önüne insanların fikirleriyle karşı çıkmayalım. Eğer çıkıyorsak bir daha düşünelim. Allah'ın yolunun önüne insanların ortaya koyduğu yollarla karşı çıkmayalım. Çıkıyorsak bir daha düşünelim. Allah'ın bize verdiği metot üzerine insanların metotlarıyla karşı çıkmayalım. Çıkıyorsak bir kez daha düşünelim. Allah'ın verdiği hakları, akletme hakkını, tefekkür hakkını, fıkh etme hakkını elimizden alabilecek her türlü düşünceyle, her türlü fikirle, her türlü metotla, her türlü içtihatla Allah'ın önüne, müminin önüne çıkılıyorsa bir daha düşünelim. Orada bir yanlışlık vardır. Çünkü Allah'ın insana verdiği hakkı hiç kimse alamaz. Allah'ın insana verdiği özgürlüğü hiç kimse kısıtlayamaz. Hiç kimse diğerini cahil ilan etme hakkına sahip değildir. Hiç kimse diğer bir mümine sen yapamazsın deme hakkına sahip değildir. Hiçbir müminde bir başka mümin üzerine hak iddia etme hakkına sahip değildir. Hiçbir mümin başka bir müminin haklarını kendi namına, yani o mümin namına, o mümin lehine kısıtlama hakkına sahip değildir. Yani kardeşim ben Müslümanım. Sen de Müslümansın. Ya ne olur ne olmaz. Kendine göre düşünürsen, aklını kullanırsan, işte kendine göre fıkh edersen yanılabilirsin. Yanlışa düşersin. Ne olacak? Sen gel bana göre yap. Ben senin lehine, ben senin haklarını daha çok koruyucu, senin yanlış yola gitmeni engelleyici fikirler söylerim sana. Sen ona uy. Sen kendi gibi başına gidersen şaşırırsın, sapıtırsın. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun? Sen kimsin ki? Böyle bir şey demeye, diğer mümin üzerine böyle bir hak kullanmaya kalkıyorsun. Efendim ben onun lehine kullanıyorum. Sana ne? Allah sana sadece o kötü yola düşerse mümin olarak güzelce uyar dedi. Sen ona ancak kötü yolları gösterebilirsin. Kötü yol da senin tasarımların değil. Allah'ın ortaya koyduğu yasaklardır Allah'a göre. Allah'ın ortaya koyduğu yasakların dışında sen şöyle yaparsan kötü olur, böyle yaparsan kötü olur deme hakkın yok. İşte bugün müminlerin akletmesine, müminlerin düşünmesine, müminlerin fıkh etmesine engel ortaya koyanlar, onların müminliklerini, Müslümanlıklarını tedbir için ortaya koyanlar, Allah'ın ortaya koyduğu hükümlere göre yapmıyorlar bu işi. Kendi fikirlerine göre yapıyorlar. Kendi akıllarına göre yapıyorlar. Zaten Allah'ın ortaya koyduğu haramları herkes biliyor. Cahil, cuhala, alim fark etmiyor. Dışarıdaki 5 yaşındaki çocuk da biliyor. İçkinin haram olduğunu, zinanın suç olduğunu, hırsızlığın suç olduğunu, gıybetin haram olduğunu, yalanın haram olduğunu, iftiranın haram olduğunu bilmeyen mi var? Peki insanlar nelerde engelleniyor diye sorun bakalım bir. Nelerde engelleniyor? Mesela Allah demiş ki ayetinde, beyaz iplikle siyah iplik ayrılıncaya kadar, görünceye kadar, farkını görünceye kadar ye iç, ondan sonra oruca başla. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Kul diyor ki hayır, olmaz öyle şey. Ya sen o ayrımı tam tespit edemezsen ne olacak? Haram işlersin. Sen gece karanlığında, sabahın karanlığında beyaz iplik, siyah iplik ortaya çıkmadan bir yarım saat evvel, bir saat evvel şu imsakını yap, niyetini kur, yap. Yeme içme. Şimdi Allah'ın ye iç dediği yerde kulun yeme içme demesi ve bunu da o insanın imanına halel gelmesin diye, Müslümanlığına halel gelmesin diye söylemiş olması çok mu doğru? Allah'ın verdiği özgürlüğü insanın elinden kim alabilir? Ama bugün maalesef işte Şafii fukası da Hanefi fukası da bunu uygulayıp duruyor. Güya müminlerin imanlarını eman altına alacaklar. Güya müminlerin oruçlarını eman altına alacaklar. Sonra bu din oluyor. Allah'ın dinine karşı bir din. Sonra bir başkası çıkıyor. Oruç tutuyor. Tutacak. Gece kalkmış. Bir bakmış imsak vaktini 5 dakika geçmiş. Eyvah diyor. Başkanınız da tamam diyor. Vur kafayı yat. O gün oruç tutmuyor. Peki nasıl o zaman sen müminlerin imanını, amelini garanti altına aldın? Senin verdiğin hüküm yüzünden kaç kişi geç kalktığı için oruç tutmadı? Kaç kişi orucuna niyet etmedi? Kaç kişi? Onların vebalini ödeyebilecek mi? Hayır, onu düşündüğü yok. Bilmem fi tarihinden atası bir hüküm koymuş, ona uyuyor. Güya müminlerin imanlarını, dinlerini eman altına tutacak. Kimsenin buna hakkı yok. Ama şunu diyebilir. Allah'ın ayetleri bu. Beyaz iplik anlamı bu. Siyah iplik anlamı bu. Aç pencereyi, öğren. Ya yanlış olursa? Olsun. İşte sahabe. Hadisler var. Sahabe sabah imsak vaktine kadar, ki imsak vakti sahabeye göre beyaz iplikle siyah ipliğin ayrılışıdır. Hazreti Ebu Bekir'in ve arkadaşlarının beraber sahur yaptığı bir dönemden geliyor. Oruç bablarında var. Buyurun okuyun. Kütüb-i sitede mevcut. Naklediyorlar. Sabah yemeğini yerken, yani sahur yaparken sahabenin birisi diyor ki, ya Ebu Bekir güneş doğuyor. Ört perdeyi diyor. Yemeğe devam edelim. Daha karnımız doymadı. Gidin hadis kitaplarına bakın. Ört perdeyi diyor. Görmeyelim diyor. Senin sahih kabul ettiğin Kütüb-i sitede bu veya buna benzer bir sürü hadis var. Hani sünnete ittiba ediyordun? Hani sünneti uyguluyordun? Sahabeden böyle hadis nakledersin. Arkasından bir saat öncesine veya 45 dakika öncesine veya yarım saat öncesine imsak korsun ve sahur vaktini daraltırsın. Orucu erken başlatırsın. Hangi hakla? Peygamberin yapmadığı bir şeyi, peygamberin samimi arkadaşların yapmadığı bir şeyi sen hangi hakla yaparsın? Hiç sordun mu? Hayır. Güya müminlerin iyiliği için bu kararları almışlar. Sana ne? Sen kim oluyorsun? Dememiş kimse. Hani sürü ya, ha benim iyiliğim için söylüyor. Tamam kabul, bitti. Sormamış ya, Allah mı senden daha iyi benim iyiliğimi düşünüyor? Peygamber mi senden daha iyi benim iyiliğimi düşünüyor? Ona en yakın arkadaşları sahabeler mi senden daha çok, sizden daha çok bizim iyiliğimizi düşünüyor diye sormamış. Akletmemiş, fıkhetmemiş, tefekkür etmemiş. Ha doğru demiş, sürü uymuş gitmiş. En ufak bir sorgulama yok. Zaten sorgulamak suç. Çünkü tarikat ekollerinde, mezhep ekollerinde soru sormak, sorgulamak suç. Sormak ve sorgulamak sadece bir noktada suç değil. Ne yapacağını, onların kurallarına göre ne yapacağını öğrenmek için soru sorarsan, yani söylendiği zaman sorgusuz kabul etmek için sorarsan suç değil. Ama onların verdiği hükümlerin üzerine bu nasıl olur? Delili nedir? Mantığı nedir? Allah'ın bu konuda şu ayeti var. Resulullah'tan bu konuda şu hadis gelmiş. Buna göre bu hüküm nerede ne oluyor diye sormak zındıklıktır, şeytanlıktır, sapıklıktır, küffardır, küfürdür. Böyle terbiye etmişler. Şimdi bu tür bir terbiye anlayışını silemeyen bir Kur'an okuma, bu tür bir terbiye anlayışını zelemeyen, kaldıramayan bir ayet kulaktan geçmemiş, gösterdiği gerçek gözle görülmemiş, kalp ona hidayet edilmemiştir. Evet. Eğer Allah'ın bize kazandırdıklarını, kazandırmak istediklerini algılama noktasında yeterli adımları atamıyor isek, aynanın karşısına geçip çok iyi düşünmemiz gerekir. Neyiz diye. Neyiz? Müslüman mıyız yoksa tarihin içinde kaybolmuş topluluk muyuz? Çağın içinde kaybolmuş topluluk muyuz? Neyiz? Evet, konuşmak isteyen varsa buyursun, mikrofonu serbest bırakıyorum. Teşekkür ederiz Mehmet Bey, Allah razı olsun. Gerçekten konuşmamızın arasındaki o özleri yakalayınca özet şeklinde oldu. Sağ olun. Zaten temel sorunumuz dediğiniz gibi Kur'an'ı gereğince anlamamazsınız da her seferinde buradadınız. Ama tabii ki insanın kendisini görmesi çok zor. Asıl problemimiz de burada. Hani Kur'an'ı okumayı nasıl hayata geçireceğiz noktasında sorunumuz orada. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Arkadaşlara da iyi akşamlar. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.